أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء yalvarma ve isteme, iltica etme, sığınma. Kime? Varlıkların sahibi, mülkün sahibi Hazreti Allah. Hazreti Allah'a imanı olan, itikadı olan insan, beşeriz, her zaman aciziz. Ne kadar büyük adam olsak, ne kadar bilgili adam olsak, ne kadar büyük veli olsak, peygamber dahi olsak, yine aciziz. Yine ilticaya mecburuz. Yine sığınmaya mecburuz. Yine ondan bir şey istemeye mecburuz. Onun için bu istemeler doğrudan doğru Allah-u Teala'nın tasdiki ve ona imanın kuvvetinden ileri gelir. İnsan haddi zatında işte görüyorsunuz. Doğuyor, yaşıyor, ölüp çürüyüp mahvolup gidiyor. Şu ceset dedilen şey, din kıymeti bu kadar. Yaşıyor, çok dikkatli bakıyoruz. Efendim, üzerinde titriyoruz. Fakat can çıkar çıkmaz. Bir dakika evde tutamıyoruz. Hadi bakalım toprağın içine. Orada da tabiatıyla çürüyüp gidiyor. Yani neticesi bu olan bu varlığın ne kıymeti olacak? İşte evvel şu idi, sonra da bu oldu. Buna artık ne pay vereceksin? Ben şöyleyim, ben böyleyim, benim kimseye ihtiyacım yok. Ben kimseden bir şey istemem. Ben şöyleyim, böyleyim. Ne diyecek tarafımız var? Alt tarafı işte Hazreti Azrail geldiği vakitte hangimiz kim durdurabilmiş şimdiye kadar kendisini? Kimse durduramıyor. Saati dakikası geldi miydi? Çeşit bahanelerle çıkıp gidiyor. Onun için insan dua edecek ki ya ne isteyelim? Her şey isteyeceğiz ama evvela bana olgun bir iman ver. Beni İslam yarattın. Benim bu Müslümanlığım olgun olsun yarabbim. Kamil bir Müslüman olayım. İyi bir Müslüman olayım. Senin istediğin bir Müslüman olayım. Gelişi güzel adı Müslüman değil. Allah-u Teala'nın istediği bir Müslüman olmak. Bunu elbette Allah verecek. İnsan kendi cehdiyle buna muvaffak olamaz. Onun için muhakkak yardıma muhtaç. Bu yardım içinde yalvarmaya muhtaç. Yalvardığın nispeti de bu olacak. Allah-u Teala siz yalvarın ben vereceğim diyor. İsteyeceğim. Ama biz yalvarıyoruz da vermiyoruz. Burada da hakkımız var. Çünkü vermemekte de haklı Cenab-ı Hak. Malum ya şu radyolar, perleler, işte her ne gibi çeşitli adetler var. Taksimi uymazsa almıyor. Taksimi olmazsa almıyor ve vermiyor. Radyoyu açıyorsun mutlaka şeyi bulacaksın. Ne diyorlar onlara? Havayı bulacaksın, istasyonu bulacaksın, dalgasını bulacaksın. Öyle işiteceksin. Yoksa la ala tait açarsan bir sürü gürültü gelir ama ne olduğunu sen de anlamazsın. Ne zaman dalgayı bulursun? Ne zaman şeysini bulursun memleketin istasyonuna? O zaman anlarsın ne geleceğini. Şimdi bizim duaların da gitmeyişinin sebebi istasyonları bilmiyoruz. Zalet dayın gel yukarıya basıyoruz, ağlıyoruz, sızlıyoruz ama alt tarafından bir şey çıkmıyor. Bunu tabii şey var, İbrahim Ethem denilen bir zat var ya, bilirsiniz, evliyaların hemen meşhurlarındandır. Bu zat tabii padişahıymış, devrin padişahıymış. Fakat bakmış ki padişahlıkta falan iş yok. Allah'a kul olmak lazım. Asıl iş Allah'a kulluktadır. Hepsini terk etmiş. Gitmiş bir pir bulmuş kendisine. Ona hizmet etmiş. İnsanlığın yolunu öğrenmiş. Güzel bir adam olmuş. Ama dünyalığı yok. Buna demişler ki ya İbrahim, Allah-u Teala böyle diyor. Biz de yalvarıyoruz, dua ediyoruz ama bir türlü makta kabul olmuyoruz. Bu neden? Demiş, 10 çeşit hastalığınız var. 10 çeşit hastalığın içerisinden bu dua elbette olmaz. Şimdi radı bozulduğu vakitte sesleniyor mu? Bozulmuş bir kere. Seslenmiyor. Mutlaka erbağına götüreceksin, yaptıracaksın. Ondan sonra. Şimdi biz de bozulmuşuz. Neden demiş? Evvela abdestiniz abdest değil. İtikadınız itikat değil. Namazınız namaz değil, orucunuz oruç değilmiş. Kur'an okuyorsunuz, Kur'an'a uymuyorsunuz. Peygamberin sünnetini okuyorsunuz, sünnete uymuyorsunuz. Bir sürü saymış böyle. Bunlar sizde olduktan sonra demiş, yalvarmış, yalvarmanızın makbul olmamasında hikmet budur demiş. Ne zaman ki Kur'an'a uyarsınız, Peygamberin sünnetine uyarsınız, dininize riayet edersiniz, icabını hürmet eder, yaparsanız, ondan sonra isterseniz, bak kabul olmaz demiş. Bu duanın şeyler var tabii, müteaddit sebepleri var. Mesela gece yarısında yapılan dua, gündüzün şimdi kavga gürültü, bağırtı, çağırtı, her şey çok. Bu zamanki duayı benzemez. Gece herkes uykuda. Bir sessizliğin içerisinde takmışsın, abdestini güzelce almışsın. İki veya dört kez bir namaz kılmışsın. Bir Yasin suresini okumuşsun. Belki namazda okumuşsun, belki namazın içinde okumuşsun. Yasin kalbi Kur'an diyorlar. Kur'an'ın kalbi, Kur'an'ın içerisinde Yasin suresi. Bir de insanın kalbi var, gönül dediğimiz. Bir de günün kalbi var. Günün kalbi, gecenin yarısı geçtikten sonra olan zaman günün kalbidir. Kur'an'ın kalbi olan Yasin, bir de gönül kalbiyle bunu okuyup da ellerini açtığında istedin miydi? İster ağla, ister ağlama. Ağlarsan daha iyi olur ama o zaman bu duan senin geri çevrilmez. Ama bu uydurma olarak o gece kalkmışım da benim bir sıkıntım var. Abdest almışım, namaz kılmışım, yalvarıyorum olmaz. Bu ibadeti daim olarak imanda köklü olarak durmak şartıyla edin. İmanda durmadıktan sonra, İslam'da durmadıktan sonra böyle gece kalkmışsın da yalvarıyorsun. O yalvarıyorsun, herkes yalvarıyor. Mesela Musa Aleyhisselam ile efendim Firavun'un bir hikayesini de güzeller. Musa Aleyhisselam da işte Firavun imtihana çıkmışlar. Nil suyunu kim geri çevirebilirse onun haklı olduğuna alamet olacak. Musa Aleyhisselam yalvarmış, yakarmış, su yolunda devam ediyor. Firavun gelmiş, ya dur demiş, ya dön demiş, su başlamış, tersine atma. Demişler ki, nasıl oldu ya Musa bu? Sen bir peygambersin de, bak senin sözünü Allah-u Teala yapmadı da, bu Firavun'un düşmanı olan, Allah'lık davasında bulunan bir adamın, bir dinsizin duasını kabul etti. Ya bu dua kabul etmek de değildir. Buna istidraç diyorlar. İstidraç. Bu duanın kabul olmasına alamet değil. Azabının şiddetine alamet. Azabın şiddetinin alameti oluyor bu. Onun için işi yanlış anlamamalı. İnsan ters yolda gittiği halde yalvarır da verir Allah. Bu verişini kendisinin eğiliğine atletmemeli. Çok aldanır insan burada. Namazı yok, abdesti yok, tahareti yok, günahları çok. Yalvarıyor, Allah da veriyor. Şaşmıyor, veriyor. Buna istidraç derler ki bu onun için bir beladır. Bir felakettir. Bunun felaketi gözünün yumduktan sonra anlaşılacaktır. Onun için duanın kabulünde iman-ı İslamiyet şart. İman-ı İslamiyet'te durmadan yapılan dualar eğer kabul olunuyorsa sahibinin iyiliğine değil felaketine alamettir. Bunu iyi bilmek lazım. Et-dua yeruddül kaza kaza değil. Cenab-ı Hakk'ın hükmüne diyorlar. Cenab-ı Hak bir hüküm vermiştir. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Bu hükmü ilahi. Bu hükmü ilahi geri çevirir diyor dua. Diyor ki ya Rabbi bana sıhhat ver. Belki senin hakkında verilen hüküm hastalıktı, şuydu buydu. İşte bu dualar suretiyle de senden bu hastalıklar, fakirlikler ya sıkıntılar gider. Giderir Cenab-ı Hak duası sebebiyle. Bu kazaları. Ve innel birre yezidü fir rızk. Bir İhsan ve iyilikler. İhsan ve iyilikler rızkı artır. Rızkın artmasının yegane sebeplerinden birisi insanın yapacağı iyilikler ve ihsanlardır. Fakat insanların iyiliklerin başı iman ve ameli salih. İyiliklerin başı, ihsanın başı iman ve ameli salih. İman ve ameli salih olmadıktan sonra dünyanın bütün insanlarını fakirlerine doyursan, bütün fakirlerine doyursan, dullarını doyursan, yetimlerini doyursan kıymeti yok. Kıymeti yok. Evvela iman. Ve innel birra yezide fırız. Ve innel abde le yuhramur rızka bizzembi yusibuhu. İnsan, buna dikkat etmek lazım. Yaptığı hatalar dolayısıyla, günahlar dolayısıyla, zemb dedilen şey günah. Ufak büyük. Bu yaptıkları günahlar dolayısıyla onun rızkı kesilir. Azalır. Mesela ona bugün 100 lira gelecekse 50 lira gelir. 50 liranın gelmeyişinin sebebi yaptığı bir günah. 50 lira gelecekse mesela 10 lira gelir. 40 lirası kaybolur. Sebebi yaptığı bir günahlar dolayısıyla o men edilmiş durumda. Mahrum edilmiş durumda. Onun için rızkının muntazan güzel olmasını isteyen insan günahların her çeşidinden son derece sakınmalıdır. Günahlar insanların rızıklarından mahrum olmalarına vesile olur. Yine buyuruyor ki Eddu'a mahcubun anillahi teala hatta yusalla ala Muhammedin ve ala ehli Muhammed. Şimdi nasıl ki gecenin yarısında yapılan dualar makbuldür. Yağmur hafif hafif yağarken Cuma günü İmam Efendi, Hatip Efendi ezanla hutbasının arasında veya hutbadan çıkıncaya kadar zaman hatta Cuma'nın her saati bahusus ikindi ile akşam arasındaki zamanları duanın müstecap zamanlarıdır. Birçok sayılardır. Bu birkaç tane söyledim. Fakat bununla beraber duanın evvelinde evvela Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine güzelce bir salat-ı selam okumaktan. Mesela salat-ı selamların en güzeli namazda okuduğumuz Allahümme salli ile Allahümme barik'tir. Başka birçok salat-ı selamlar vardır ama en makbulü bunlardır. Çünkü bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi ile biz namazlarımızı okuruz bunu. Daha başkası olsaydı Cenab-ı Peygamber onu söylerdi. Binaenli duanın evvelinde gayet güzel salat-ı selam getireceksin. Ne kadar? Ne kadar istersen o kadar getir. Duanın makbuliyetini ne kadar çok istiyorsan salat-ı selam da o kadar çok edersin. Duan bittikten sonra da yine o salat-ı selamlarını tekrar edersin. Ne kadar tekrar edersen o kadar mecbur olursun ve duanın makbuliyetine o kadar işaret olur. Bu salat-ı selamlar okunmadıkça yapılan dualar mahcuptur. Yani varmaz Cenab-ı Allah. Bozuktur makine. Eddu'a cündüm min ecnadillahi teala. Bak. Dua cündüm min ecnadillahi teala. Görmediğimiz Allah'ın askerlerinden bir askeri vardır Allah-u Teala'nın ki gözler görmez. Mesela biz Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed dediğimiz vakitte bizim salat-ı selamlarımız ağızlarımızdan kapıp derhal Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yetiştirdiler ki ya Resulallah bu salat-ı selamı filan memlekette filan oğlu filan sana söyle. O da bilmukabele bize yapacağı duayı yapar. Salat-ı selamın o faydası var. Bir kere birimize bir hediye verdik dedi. Mukabilinde karşılık vermek istiyoruz. Adamına göre. Binaenle bizim salat-ı selam biz ki bir günahkar aciz kullarız. Resul-i Ekrem'e bir salat-ı selam edelim de Resul-i Ekrem de bize dua etmesin. Olur mu hiç? Bunun duası ise bu bulunmaz bir nimettir yani. Bu duaların da Hazreti Allah'a eriştirecek Allah-u Teala'nın böyle görünmez askerleri vardır. Allah'lar Cenab-ı Hakk'a götürürler ki filan memleketi, filan bulun senden böyle işliyor ya Rabbi. Diyerek. يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ اَنْ يُدْرَمَ Hüküm verilmiş ki bu adam ölecek. Yahut hasta olacak, yahut fakir olacak, yahut şu olacak, bu olacak. Yalvarıyor. Ya Rabbi bana ömür ver, hayırlı afiyet ver, bol rızık ver, şunu ver derken bakıyorsun ki kabul olunuyor, rızkı genişliyor, ömrü artıyor. Ömrün artması birçok manalarla beraber afiyetle zamanı geçiyor diye de tabir etmişler. Yani hüküm olunduktan sonra da Cenab-ı Hak bunu geri çeviriyor. Yapılan iltica dolayısıyla kulun şerefini düşünün. Allah-u Teala verdiği hükümden vazgeçiyor. Kulunun yalvarmasına mukabil. Şimdi sen uyu bakalım. Eddu'a silahul mü'min ve ibadüddin ve nuru semavati vel ard. Bak şimdi duada ne kadar şey var. Dua müminin silahıdır. Silah malum ya insanı düşmanlarına karşı koruyan bir alettir. Ama bunun en iyisi duandır senin. Senin silahın bazen patlamadığı zaman olur. Bazen de kurşunların bitip boşta kaldığı zaman olur. Düşmana fırsat verirsin. Ama duadaki, duanın silahlığı işte öyle değil. Allah koruyucu oldu mu seni korkma. Dünya sana düşman olsa hiç zarar veremezler. Çünkü dua. Silah. Ve imadüddin. Dinin de direğidir aynı zamanda dua. Duanın en güzeli Elhamdülillahi Rabbil Alemin suresidir. Elham suresidir. Elham suresinin duasını hiçbir kimse yapamaz. Ufacık, 7 tane ayeti kısacıktır. İşte onu 5 vakit namazımızda her rekatta okuruz. Ki o onu bilmeyen Müslüman da yoktur. Onu okudukça yaptığımız o dualar indi ilahiyede şüphesiz inşallah müstecav olacak ve yarın biz gözlerimizi yumduktan sonra karşımıza çıkacaktır. Bu dinin direğidir. Dinin direği olması işte bizim Allah-u Teala'ya sarılmamız. Allah-u Teala'ya sarılmamız. Ona iltica edip ondan yardım istememiz. Dinin direği tabir etmişler buna. Aynı zamanda ve nuru semavati vel ard. Bu yerde gökte bir ışık var şimdi. İşte bu güneşten aydan bize geliyor, intikal ediyor ama buna maddi maddi ışık diyorlar. Bir de manevi ışık vardır ki gözle görülmez bu. Bu gözle görülmeyen bu ışık gönüllere iner. Bu duaların nuru gönüllere indi miydi bir kere? O gönüller açıldıktan sonra yer de senin, gök de senin, dünya da senin, ahir de senin. İş bu gönlü açabilmekte. Yine buyuruyorlar ki Eddu'a yenfav mimma nezel ve mimma lem yenzil. Nazillallah bir belalar var Allah aşkına. Kulera geliyor, veba geliyor, işte kıtlık geliyor, afatların çeşidi geliyor, seller oluyor, sarsıntılar oluyor. Ha. Bunlara da faydası vardır. Ya Rabbi koru sen bizi, memleketimizi. Şu gibi afatlardan, semavi ve arazi. Ha. Gelecekleri de var. Gelmişi de var, geleceği de var. Gelecekleri de gelmişine de fayda eder, geleceğine de fayda eder. Geleceğe gelmez olur. Niçin? Yaptığımız dua ilici ne bak onu çevirir. Elinde ya kudret. Fealeyküm ibadallah. Şimdi Cenab-ı Peygamber diyor ki, siz ey Allah'ın kulları, duaya devam ediniz. Yalvarmaya devam ediniz. Kendinizi buna veriniz. Onun için bizim büyüklerimiz bu duaya çok ehemmiyet vermişler. Bir sürü dua kitapları vardır ki okumakla bitiremezsiniz. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Nakşibend Hazretlerinin, Şazeli Hazretlerinin, Muhiddin Arabi Hazretlerinin, efendim Rıfai Hazretlerinin o kadar duaları var ki ne bu diller o duayı becerebilir ne de söyleyebilir. Fakat Evliyaullah'ın kalbine o nur ile inmiş, o nur sebebiyle onların dillerinden o dualar zahir olmuştur. O duaları bizim kendiliğimizden becerip de söylememize imkan yoktur. Muhakkak onların kitaplarına müracaat edeceğiz. Onların yaptıkları o duaları takliden, bizde taklit, onun içinden gelmiş de söylemiş. Biz de ondan o söyledi diyerekten güzel hoşumuza gidiyor, taklit ederekten onu söylüyoruz. Fakat onun gönlü bizde yok. O gönlünden içinden söylemiş fakat o iç alemi bizden yok, bizim dilimiz söylüyor yalnız. Onun için Allah Celle ve Ala en çok isteyeceğimiz şey haktan, ya Rabbi beni senin sevdiğin dininde sabit kıl ve senin dininin ehli kıl, layıklısı kıl ve sen beni, bana vermiş olduğun o gönlümü aç ya Rabbi. Şu göreyim dünyanı da ahiretinde. Bu dünyadaki şu görüşümüz, bu kısa bir görüştür. Asıl görüş, dünya ve ahireti görüştür. Ahireti göremeyen göz, körün yarım gözlü insan gibidir. Önünü görür ve ilerisini göremez hani. Ne diyorlar o gözlere bilmem, yok mu diyorlar ne? Önünü görüyor, uzağı göremiyor. Uzağı göremediği için gözlük istiyor, uzağı da görmek için. Ama bu dinde, bu da körlük diyorlar. İmanındaki zafiyet dolayısıyla. İmanda kemal oldu mu? Dünyasını da görecek insan, dünyanın arkasından gelecek, ahireti de görecektir ki buna ilmi yakın diyorlar. İlmi yakın hasıl olmadıkça göremezsiniz tamam. Ancak önünü görürsün zannedersin ki hayat hemen bu hayatı dünyadan ibarettir. Ahiret hayatına aklın ermez ve bilemezsin. Ta ki o ilim sende hasıl olmadıkça. O ilim sende kolaylıkla hasıl olmaz. Nefsinle mücadele edip nefsini ıslah etmedikçe. Onun için imamımız İmam-ı Azam Hazretleri oğlu Hammade 20 tane nasihat etmiş. Çok güzel. Her nasihatı bir şahı eser yani. Bu nasihatının birinde oğluna diyor ki, oğlum nefsini kendi haline bırakma. Onun her istediklerini yapma. O eğer Allah'a itaatsizlik ve kusur edecek olursa derhal onu cezalandır ve bunu da ihmal etme. Onu cezalandır, aç bırak, susuz bırak, efendim meşakkatli işler yaptırına ki ıslahı nefs ederekten Allah'ın yolundan ve peygamberin yolundan ayrılmasın diyerek. Şimdi insanların tabii bir bilgileri var bugün, işte gökyüzüne uçabiliyorlar. Bu bilgi Allah-u Teala'nın verdiği ilim, ilim sıfat-ı ilahiyedir. Bu sıfat-ı ilahiyesini kuluna da vermiştir Allah. Kulunda da bir ilim vardır ki Allah'ın ilminden gelen bir ilimdir. Bu ilimle çok şeyler yapacak. Bu aya gitmek, güne gitmek ufak bir mesele kalacaktır yani. Daha çok şeyler bu insandan zahir olacak, tezahür edecek, meydana gelecek. Bu ilim, ilmi dünyadır bu yalnız. Bu ilmin faydası burada yaşadığın müddetçedir. Burada gözlerini yumduktan sonra senin ne atomun, ne uçağın, ne televizyonun sana fara etmez. Mezara girdin mi bir kere, sana lazım olan ilmi ahirettir. Eğer bu ilmi ahiretten sende bir nebze yoksa, senin bu dünyada öğrendiğin birçok diller, birçok lisanlar, birçok efendim çeşitli bilgiler hiçtir yani, hiçten ibarettir. Oradaki ilim, ilmi imandır. İlmi imandır. Onun mektebi yok. O mektepte öğrenilmez. Onu Allah-u Teala'ya yalvaracaksın, Allah sana verecek. Ona tasdik edeceksin, onun yolunda çalışacaksın. Çalışman nispetinde de Allah-u Teala sana o imandan nebzeler verecek, nasipler verecek. O nasipler dolayısıyla da dünyadan ahirete göçtükten sonra sana o ilim fayda verecek. Mesela şimdi Allah evimize hüsnü hatimeler nasip etsin. Burada bu dünyadan gitmeyen yok. Her gün bir şey vakte gelen çekilip gidiyor. Bizim de elbette bir gün vaktimiz gelip çekileceğiz. Onun için bu çekilme günde her gün isteyeceğiz. Ya Rab bana hüsnü hatime ver. Güzel öleyim ben. İman ile öleyim ya Rabbi. Senin yolunda senin razı olduğun hal üzerine öleyim ben. Bu muhakkak. Bundan kaçmanın imkanı yok kimse. Öldük. İşte yıkıyorlar merasimini götürüp çukuruna koyuyorlar. Koyduktan sonra ister çukura koysunlar ister koymasınlar. Çukura konmak şart da değil. Derhal iki melek gelir başına. Allah tarafından yollamıştır. Burada sorarlar. Men Rabbüke ve anne büyük diye. Bu sorgunun altında. Şimdi iman ile gitmişse eğer giden. O izâ mâte ahadüküm urdu aleyhi makaduhu. O içeriye gömülür gömülmez ona inkâne min ehl-i cennete min ehl-i cennet. Cennetteki yeri gösterilir imanlıysa. Suallerin cevabı da verdi. Maşallah. Bak bakalım derler. Nasıl ki bugün televizyonlar uzak mesafelerdeki hadiseleri bize getiriyorsa bu Allah televizyonudur ki hiç şeysi yok yani. Kararlısı yok. Gözümüzün önünde cennet. Cennetteki yerimiz. Uçsuz bucaksız gözlerin görmediği enva çeşit şeyler, nimetler hazırlanmış. Bunları görünce insan dünyada da görmedi. Aklına da öyle bir şey gelmiyor zaten. Fakat onları gözünün önünde görünce kendinden geçer insan. Bunlar senin diyorlar. Elhamdülillah. Çok şükür ya Rabbi. İmanıyla güçlüğünü, mükafatını görüyor. Bu sevinç sürur üzerine akşama kadar böyle baygın bir halde sevinç içerisinde iken akşamüstü diyorlar ki ey mümin bak şu yere bir daha bak. Bir daha bakıyor adam. Ne görsün güzellikler üzerine envaçlı güzellikler. İnsan bir yeşilliğe, bir manzaraya gidiyor da orada da bayılıyor. O ağaçların altındaki şelaleler akıyor, yeşillikler, güzellikler. Burada mesle hayran iken cennet hiç ona benzemez. Ne alalıklar. Bunun içerisinde artık ne kabir hatırına geliyor, ne öldüğü hatırına geliyor. Adeta cennetteymiş gibi. Niçin? İmanının mükafatı. Allah-u Teala bunu veriyor. Bu hadisi Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de. Rivayetine bakıyoruz. Yediğinsiz gittiyse, yani bütün kuvvetini dünya dizine, dünya ilimlerine vermiş, gökte uçuyor, ayları aşıyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor ama gittiği vakitte de imansız olarak gidiyor. Rusların gidip de biz burada Allah göremedik dedikleri gibi, haşasın maaşa. Ha, küfrünü artırmış, gitmiş. Heh, buna da gösteriyorlar cehennemdeki yerini. Bakıyorsun ki cehennemin bütün envai çeşit azapları gözünün önünde tecessüm ediveriyor. Artık o kendinden geçiyor burada. Eyvah, benim yerim bu mu? İşte senin yerin bu. Kazandığın ameline göre sana da yer. Onları görünce bitiyor o da kendiliğinden. O bitkin değil ha. Bir de akşam üzeri yine bir bak diyorlar. Bu düzen ve aşiyya. Sabah akşam. Buna bu yeri gösteriyor. Ama bu seneler geçmiş, çürümüş, kemikleri dağılmış, zerre haline gelmiş. Ne olursa olsun o zerrede de Allah-u Teala o hayatı yaratıyor. Mikropta hayat, gözümüzün göremediği mikropta hayatı yaratan Allah senin de o zerrende o hayatı yaratıyor. Sen deme ki ben çürüdüm artık bitti iş. Öyle iş yok. Allah-u Teala'nın kudretinin hududu yok. O zerrelerinde de senin aynı şu bütün vücudundaki hayatı ufacık bir zerrende de tattırıyor Allah. Onun için siz mezarlıklara girdiğiniz vakitte mezarlıkları çiğnemeyin diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boşuna dememiş. Onun altında yatan insan üzülür ondan. Kemiklerine sakın kırmayın, elleşmeyin. Çünkü onun kemiğini kırmak dürünün kemiğini kırmak gibidir demiş. Bir mezarın üzerinde oturmak, ateş üzerinde oturmak gibi tehlikelidir. Niçin? Altındaki insanı üzüyorsun. Onun için girerken selam ver, Fatiha'yı oku, daha bildiklerini oku, oradaki envasın ruhlarına hediye et. Ondan sonra de ki mecburum artık sizin bu yolunuzdan geçmeye, bana müsaade edin de geç gideceğin yere kadar. Mezarlıklarda oturmak, ekmek yemek, yemek yemek, çay içmek kasveti kalbin alametidir. Ne kadar ruhsuz bir insan ki buradaki mevzaları unutmuş, kendi hayatını beslemeye çalışıyor orada. Ne kadar ruhsuz ve cansız bir insan. Onun için fealeküm ba'dallah biddua. Onun için biz sabahları okuyorduk. Bir dualar. Ki bunların bir kısmı tesbih, bir kısmı tahmiddir. Bunların fazailine ulaşmak imkan haricindedir. Bunlara devamı sizden de rica ederim. Onun için bakınız yine buyuruyor ki eddua müftahur rahme. Evet insanın kalbi katı olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama bu dualar sebebiyle ya Rab ne yapayım şu benim katı olan kalbimi yumuşat, bana merhamet et, bana acı, bana salahı hal nasip et, bana iyi yollar nasip et, dininde sabit kıl, ibadetinde daim eyle, ibadetime şef, neşe, zevk ver ya Rabbi diyerekten böyle çeşitli dualar bunlar. Müftahur rahmet. Rahmet kapılarının anahtarıdır. Kapıyı anahtarı sokmadıkça nasıl kapı açılmıyorsa dua yapılmadıkça da bu işler olmuyor. Demek kuldan bir kere el açılacak, dil açılacak, Allah da ona göre verecek. Allah da ona göre verecek. Müftahur rahmet. Vel bu müftahus salah. Nasıl ki namazın anahtarı abdesttir. Abdest almadıkça namaza girmek nasıl mümkün değilse duasız da rahmete kavuşmak mümkün değildir. Sen bütün gün işini gücünü bırakıyorsun, bütün dünya işleriyle akşamı getiriyorsun, akşam da yorgun bir halde, bitkin bir halde yatağa düşüyorsun, ne yalvarmaya meydan kalıyor, ne de bir şeye meydan kalıyor. Bu, gafletin iktizası. Ve salah, miftahul cennet. Bak ne güzel var. Eddua, miftahul rahmet. Dua, rahmetin anahtarı. Rahmetin anahtarı. Abdest, namazın anahtarı. Namaz da cennetin anahtarıdır. Cennete girmek istiyorsan, namaza. Namazı kılmak istiyorsan, abdeste. Gönlünün yumuşamasını ve rahmet-i ilahiyeye mazhar olmanı istiyorsan, duaya devam eder demiş. Onun için, eddua, yeruddül bela. Eddua, yeruddül bela. Allah Celle ve Ala, o kadar rahim ki, başında kitabının Bismillahirrahmanirrahim diyor. Kendisinin Rahman ve Rahim olduğunu bize duyuruyor. Ben öyle bir Allah'ım ki Rahman ve Rahim sıfatlarıyla mutasifim. Binaenle siz günahlarınızın çokluğundan dolayı veya şundan bundan dolayı sakın benden kaçmayın. Bana iltica edin, bana gelin. Ben sizin hem bütün günahlarınız dağlar kadar da olsa affederim. Siz bana iltica edin, sığının, benden isteyin yalnız. Demek ki cennete girmek için namaz, namaza girmek için abdest, abdest içinde Allah-u Teala'yı yalvarmaların lüzum olduğunu belirtmiş, bir kere de dualar bütün belaları reddeder olduğunu. Yine buyuruyor ki, et davetü evveli yevmin hakkun ve sani marufun ve sâlisi riyâ-ı mecmâ. Şimdi düğünlerimiz oluyor ya, evlenme düğünü, sünnet düğünü vesaire cemiyetlerdeki merasimde birinci günü yapılan ziyafet haktır. Bunu yapmak lazımdır. Bir evlenecek adamın hiç olmazsa bir kurban kesip efendim etrafındaki eşini, dostunu buyurun deyip bir yemek yedirip velimesini, düğününe, zifafını öyle gitmesi lazım. Bir. İkinci, daha zengince olur insan da. İşte 40 gün, 40 gece masalları var ya, bunun gibi ikinci günde ziyafet veriyor. Bu ikinci günkü ziyafet kendisinin ikram-ı ihsanıdır. Eğer bunu üçüncü günde yapıyorsa, bu da riyakarlığına alamettir. İki gün yapılacak. Bir gün ne ala. İkinci günü de zengin olur da yapabilir. Fakat üçüncü günü yaparsa artık riyakarlık alametidir o. Onda hayır yoktur demek. Üçüncü gün ziyafet varsa o ziyafete gitme. Çünkü hayırsız bir ziyafettir. Onun için اَدْدِنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنْ وَجَنَّتُ الْكَافِرِ. Şimdi dünya, işte görüyoruz. Müminin hapishanesi kafirinde cennete tabir edilmiş. Sebebi, İmam-ı Azam Hazretleri çok zengin. Atını güzel bilmiş. Temiz, mükemmel, güzel elbiselerini giymiş. Giderken bir fakir gavur yapışmış İmam-ı Azam'a. Demiş, siz böyle diyorsunuz. Dünya müminin zindanı, kafirin cenneti diyorsunuz. Bu demiş, sana mı bana mı demiş. Bak şu sendeki saltanata, bir de bak bendeki zarurete demiş. Benim cennetlerim de demiş. İmam-ı Azam'ın bir kerameti olarak söylerler. Onun gözünün kadresini şöyle almış. Bir bak bakalım şu ahirete demiş. Ahirete bakıp da bu cehennemdeki yerini görünce demiş, tövbeler tövbesi demiş. Hem iman İslam şerifiyle müşerif olmuş. Hem de o hali görünce hakikaten burası benim demiş. Tam cennetim. Çünkü buradan göçer göçmez bu felaketlerle karşılaşacağım. Bir de müminin zindanı diyorlar. Bir de müminin yerini göstermiş. Bu cennetteki yerleri görünce namütenahi nimetler, bu buradaki nimetler onun yanında hiç kalıyor. Hiç kalıyor. Hiç kalınca işte sicil. Allah cümlemizi affetsin de bu ahiret nimetlerine mazhar olacak gönüller, ilimler ihsan buyursun. Amin. Ve onun yolunda Cenab-ı Hakk'a ilticalar sığınıp yalvaran kullarının zümresine bizlerin de ilhak buyursun. Şimdi bunu izah için yine bir hadis daha buyurmuş. اَدْدُنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ فِيذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَسَنَ. Dünya müminin zindanı ve sıkıntı yeri. İptiladan kurtulunmuyor yani. Doğduğumuz günden ölünceye kadar çeşitli iptilalar içerisinde. Biri bitiyor, birisi geliyor. Herkes için böyledir. Ne kadar büyürsen iptilan da o kadar büyür. E şimdi bu iptilalar bu hayatın içerisinde devam edip giderken فِيذَا فَارَقَ الدُّنْيَا. Bir gün geliyor ki bu dünyadan ayrılıyoruz. Ayrıldığımız bir gün فَارَقَ السِّجْنَ وَسَنَ. Bu sıkıntılardan kurtulmuş oluyoruz. Gerek maişet sıkıntısı, gerek başka iptilalar, onlardan kurtulup bu ahiretteki cennet nimet, uruz-u aleyh, bunu arz olunuyor. Nerede? Cennetteki yeri. İmkanı min ehl-i cennet, fi min ehl-i cennet. Cennetteki yeri gösteriliyor ona, artık işte adeta cennette. Demek ki sizin zorluk, darlık yeri, ahirette ise hiç sıkıntı olmayan bir yer. Ne hastalığı var, ne çeşit iptilası var, ne bir zarureti var. Her istediğin ayağında, her istediğin senin peşinde. Ölüm de yok arkasında. Yaşa da yaşa. Onun üstüne bir de Cenab-ı Hak kendi cemalini göstermesi. Bu peygamberlerle beraber sohbet olunması. İnsanın her istediğinin ayağında olması. Güzellikler üzerine güzellikler. Nimetler üzerine nimetler. Hanımlar üstüne hanımlar. Saraylar üzerine saraylar. Bir saray öbür saraya benzemez. Bu saray öbür saraya benzemez. Ne parası var ne pulu var. Parası pulu var. Bu dünyada yapılan iman ve ibadetler. Bu iman ibadetler mükafatı ancak göz yumulduktan sonra orada tecelli edecek. Allah hepimizi affetsin, tevfikat samadaniyesine mahsetsin, iman yolunda yaşayıp iman ile ahirete geçen bahtiyar kullarının zümresine cümle ümmeti Muhammed'i bizlerde ilhak verirse ve kabul edilir. El-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. Amin.